تب گریه گرفته چشامو، چقدر یه حال و هوامو، به کسی نمیگم دیگه حرفامو. کسی که نمیفهمه نگامو، داره میمیره دل خوشیامو، کسی نیست دیگه پاک کنه عشقامو. کسی نمیاد به جاد عشقم، صدا یعنی تو، آره هوا یعنی تو، دلم نمیمیره براد عشقم، مال منی تو. ندارم و دارمت انگار، دیوونه شدم آخه تو بگو چرا، چرا میگی عاشقتم یا نه، آره به خدا. خوش توی ایوون که تموم میشه توی زمستون، مثل یخ شده یخ زده قلبامون، مثل من مثل تو مثل بارون، دیگه خیسه چشای دوتامون، نمیره غم و میمونه این مهمون. کسی نمیاد به جاد عشقم، صدا یعنی تو، آره هوا یعنی تو، دلم نمیمیره براد عشقم، مال منی تو. ندارم و دارمت انگار، دیوونه شدم آخه تو بگو چرا، چرا میگی عاشقتم یا نه، آره به خدا. کسی نمیاد به جاد عشقم، صدا یعنی تو، آره هوا یعنی تو، دلم میمیره براد عشقم، مال منی تو. ندارم و دارمت انگار، دیوونه شدم آخه تو بگو چرا، چرا میگی عاشقتم یا نه، آره به خدا.